د ژوند اخیری خاتمه تا به مینه ورکتل، د ژوند اخیری خاتمه تا به مینه ورکتل، ترې وېریدم هدیرې تا به مینه ورکتل، ترې وېریدم هدیرې تا به مینه ورکتل. د ژوند اخیری خاتمه تا به مینه ورکتل، د ژوند اخیری خاتمه تا به مینه ورکتل، ترې وېریدم هدیرې تا به مینه ورکتل، ترې وېریدم هدیرې تا به مینه ورکتل. د ډېرو بندو دروازو په راز خبر ومه چې، د ډېرو بندو دروازو په راز خبر ومه چې، د چا پرانیستې دروازې ته به مینه ورکتل، د چا پرانیستې دروازې ته به مینه ورکتل، ترې وېریدم هدیرې ته به مینه ورکتل. د ژوند اخیری خاتمې ته به مینه ورکتل، د ژوند اخیری خاتمه تا به مینه ورکتل، ترې وېریدم هدیرې تا به مینه ورکتل، ترې وېریدم هدیرې تا به مینه ورکتل. کز خبر و چې به ما ته ستا صحرا راخی، کز خبر و چې به ما ته ستا صحرا راخی، کز خبر و آینه ته به مینه ورکتل، کز خبر وای آینه تا به مینه ورکتل، ترې وېریدم هدیرې تا به مینه ورکتل. د ژوند اخیری خاتمه تا به مینه ورکتل، د ژوند اخیری خاتمه تا به مینه ورکتل، ترې وېریدم هدیرې تا به مینه ورکتل، ترې وېریدم هدیرې تا به مینه ورکتل. ما بد ظلم پشپخ کتا کړې پردې د کړکۍ، ما بد ظلم پشپخ کتا کړې پردې د کړکۍ، د چا طوفان د چا ډېوې تا به مینه ورکتل، د چا طوفان د چا ډېوې تا به مینه ورکتل، ترې وېریدم هدیرې تا به مینه ورکتل. د ژوند اخیری خاتمې تا به مینه ورکتل، د ژوند اخیری خاتمه تا به مینه ورکتل، ترې وېریدم هدیرې تا به مینه ورکتل، ترې وېریدم هدیرې تا به مینه ورکتل. ما دې سړی تا کتل ما ته یې نظر مهمو، ما دې سړی سړی تا کتل ما ته نظر مهمو دد تر شا تور سایتا بمی نور کتل دد تر شا تور سایتا بمی نور کتل تری ویر دما دیرتا بمی نور کتل د ژوند اخیر خاتمه تا بمینا ورکتل د ژوند اخیر خاتمه تا بمینا ورکتل ترې ویر د مهدرې تا بمینا ورکتل ترې ویر د مهدرې بمینا ورکتل ته مې غوښتلې امکاناتو پسې نه ګرځېدم ته مې غوښتلې امکاناتو پسې نه ګرځېدم ته مې په یاد وې زمانې ته بمینا ورکتل تمی پیاد وی زمانی تاب می نور کتل تری ویر دما دیری تاب می نور کتل دجون اخیر خاتمی تاب می نور کتل د ژوند اخیر خاتمه تا بمینا ورکتل ترې ویر د مهدرې تا بمینا ورکتل ترې ویر د مهدرې تا بمینا ورکتل جلال ځان ته بمې هر اختر جامې کولې جلال ځان ته بمې هر اختر جامې کولې د چاشنې د لیلو پټې ته بمې نور کتل د چاشلې د لیلو پټې ته بمی نور کتل ترې ویر د مهدرې ته بمی نور کتل د ژوند اخیر خاتمې ته بمی نور کتل د ژوند اخیر خاتمه تا بمینا ورکتل ترې ویر د مهدرې تا بمینا ورکتل ترې ویر د مهدرې تا بمینا ورکتل د ژوند اخیر خاتمه تا بمینا ورکتل د ژوند اخیر خاتمه تا بمینا ورکتل ترې ویر د مهدرې تا بمینا ورکتل